चलिए अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। लाइबन खेल, लाम आइन बा इसम नकिरा है। खुजुवन खा जा वाओ ये भी इसम नकिरा है। किसी को हकीर समझकर उसका मजाक उड़ाना। और लाइब खेल तमाशों को कहते हैं, नॉन सीरियस एटीट्यूड। अल कुफार काफिर की जमा है ये। काफारा और इसे मारिफा है। मसूबतन बदला, सवाब जजा कोई भी मानी होगा। इसका रूट है सा वाओबा। सौप कपड़े को कहते हैं, सिले हुए कपड़े को, क्योंकि वो पलट के वापस आता है। आप देखिए कि अनसिले कपड़े और सिले हुए कपड़े में फ़र्क क्या होता है। अनसिला कपड़ा प्लेन होता है, सिंगल लेयर होती है उसकी, लेकिन जब भी कोई कपड़ा सिलता है तो कम से कम उसकी दो लेयर ज़रूर होती हैं। तो जब एक कोने को दूसरे कोने पे ला के रखते हैं तो ये सौप है। बुनियादी तौर पे इंसान जो इस दुनिया में करता है उसका पलट के उसी पे आना, अमूमन तो ऐसा आखरत में होता है, लेकिन अक्सर या कभी कभी दुनिया में भी उसका बदला मिलते लगता है, तो उसी सेंस से इसको मसूबा कहेंगे। किरादा बंदर, काफ रादा दाल से किर्द से, किरादतुन बंदर को कहते हैं, मंकी। और अल खनाजीर सुअर को कहते हैं। खा नून ज़ा रा ये रुबाई है और जमा है यहाँ इस मारिफा की फॉर्म में। मबसूततान खुले हुए फैले हुए। बासीन तोए इसका रूट है, इसम मफूल है ये। इसी तरह मगलूला बंधे हुए ये भी इसम मफूल है। गैन लाम लाम इसका रूट है। मुक्तसिदा काफ स्वाद दाल से दरमियाने रास्ते में। इसके तीन मानी होते हैं, रास्त्रो यानी सच्चाई का साथ देने वाले, बैलेंस्ड मोतदिल सीधे रास्ते पर कायम लोग। कसद का लफ्ज़ भी इसी से है, जो हमारे यहाँ अमूमन बोला जाता है, मैंने इस चीज़ का कसद किया है। ठीक है, चलिए अब अफ़ाल को देखते हैं। ना दई तुम पुकारते हो। नून दाल हमज़ा इसका रूट है, निदा। फेले माजी है। तनकिमूना तुम नाराज़ होते हो। नून काफ मीम इसका रूट है। फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर। इसी लफ्ज़ से इंतकाम का लफ्ज़ भी है, नून काफ मीम। जब आप इंतकाम नून और ता उसमें मिलती है तो पीछे जाने का माना होता है, किसी चीज़ का पीछा करना। युसारे ओना वो दौड़ धूप करते हैं। सीन रा आइन से, बाप मुफाला, फिल मुदारे, जमा मुजक्कर हाजिर। एक दूसरे से भड़कर आगे निकलना, वो किस में निकलते हैं उसका ज़िक्र अगले लफ्ज़ में है। औ कदू उन्होंने भड़काई। वो काफ दाल इसका रूट है, वक़दा। इसी से लफ्ज़ वक़ूद भी है। फ़ऊल के वज़न पे ईंधन को कहते हैं।